أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine bizleri bir Tefsirul Furkan dersinde bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum sözlerime. Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirum, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 4. ayeti kerimesinde kaldık. Şimdi bugün Allah inayet buyurursa Nisa suresi 4 ile 14. ayeti kerimelerin arasındaki ayetleri derlenmiş bir vaziyette bir sohbet icra edeceğiz inşallah. Niçin böyle yekün bir ayet topluluğu yaptık? Çünkü ayetlerin hepsi birbirine çok yakın ve yine muhtelif konuları da bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla mirasla, hukukuyla alakalı var, yetimlerle alakalı, onların haklarıyla alakalı var. Yine aynı şekilde eşlerin birbirleriyle olan münasebetleriyle alakalı. Bunları bir araya toplayıp inşallah bir sohbet icra etmeye çalışacağız. Ben en azından vakit kazanmak adına da bugün sadece bir ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Tilavet etmiş olmak adına siz de arzu ederseniz inşallah dersimizin akabinde dersle alakalı notlara, meallere müracaat edebilirsiniz. Ben inşallah sadece bir ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Sonra da bugün icra edeceğimiz sohbete bir giriş gerçekleştireceğim Allah'ın izniyle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresinin 4. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah, kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla cömertçe verin. Eğer gönül hoşluğuyla o mehrin bir kısmını size bağışlarsa onu da afiyetle yiyin. Ve sonrasındaki ayetler yine mirasla, eşlerin birbirleriyle olan münasebetleri kapsayan ayetleri ihtiva ediyor. Bugün inşallah biz neyi konuşacağız? Neyi konuşacağımızı belirtmeden önce neyi anlatacağımı daha iyi ifade edebilmek adına bir girizgah yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim ve ekranlar başında hususi olarak bugün sohbetimizin temelde muhatap olan bacılarım. Bizler erkekler Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını kazanmakla vazifeli olduğumuz kadar hiç ayırt etmeksizin kadınlar da aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını kazanmakla memurdur ve vazifelidir. Bunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir ayırdım söz konusu değildir. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Yani bir erkek nasıl ki Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını kazanmakla vazifeli ise aynı şekilde kadınlar da Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk ve ardında kullukla birlikte kulluktan kasıtla Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasına erişmekle vazifelidir. Dolayısıyla bir ayırdım söz konusu değildir. Burayı özellikle ifade ediyorum. Madem ki kadınlarımız, eşlerimiz, bacılarımız, kadınlar da Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını kazanmakla memurdurlar. Bugün inşallah dedim ki bu ayetlerin toplamında kolektif bir değerlendirmenin neticesinde Nisa suresindeyiz ve kadın merkezli ayetler ihtiva ediyor. Dolayısıyla özellikle son dönemlerde de boşanma sayılarının fazlasıyla had safhaya ulaşmış olmasından da hareketle, bunun vermiş olduğu bir cesaretle evlilik müessesesini icra eden iki taraflar arasında kadınların üzerinden onların riayet etmeleri gereken, onların Allahu Teala'nın evlilik müessesesi içerisinde bu müessesenin bir yerinde yer alırken bu hal üzere Allahu Teala nasıl razı edilebilir konusunu inşallah incelemeye çalışacağız. Özellikle bacılardan istirham ediyorum. Bugün evlilik müessesesinin bir merkezini teşkil eden kadınların Allahu Teala'nın rızasını kazanmak uğrunda riayet etmeleri gereken davranış disiplinlerini zikrederken bu konuyla alakalı erkeklerin yani bizlerin hiçbir mesuliyeti yoktur anlamında söylemiyorum. Buraya da istirham ediyorum. Bir çıkarım yapılmasın. Erkeklerin mesuliyeti ve sorumluluğuyla alakalı inşallah mevzu bahis olduğu zaman ayetler onunla alakalı olduğu vakit biz zaten inşallah fazlasıyla değineceğiz. Ama bugün madem ki Nisa suresindeyiz, madem ki işin merkezinde kadınlar var ve mesele evlilikle alakalı, evlenmekle alakalı, yetim haklarıyla alakalı, mirasla alakalı, biz buradan inşallah bir tabiri caiz ise bir paket sunumu gerçekleştireceğiz. Bugünkü sohbetimizde de şu konuşacağız inşallah. Aile müessesinin merkezinde olan kadınlar ki onlar da Allah'ın rızasını kazanmakla memurdurlar dedim. Dolayısıyla mesele boşanma sayılarının işte en alt seviyeye indirmeyi kastetmek değil. Yani bizim sohbetimizdeki maksat kadınlarımızın, eşlerimizin, bacılarımızın, kerime kardeşlerimizin Allahu Teala'nın rızasını kazanmak noktasında nasıl bir mesafe kat edilebilir konusudur. Dolayısıyla bugün inşallah bunu konuşacağız. Aile müessesesi merkezinde ele aldığımı tekrar ifade ediyorum. Onun için hemen hiç vakit kaybetmeden Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını kazanmayı murad etmiş bir kadın, bir bacımız, eşlerimiz birinci hususi mesele olarak, birinci nokta olarak kocalarına saygıda kusur etmeyecekler. İtaat edecekler. Tabii bunu inşallah birazdan bir takım rivayetlerle ben inşallah destekleyeceğim ama bu konuya yakın hususları biz 4 hafta önce Nisa suresine başlarken konuşmuştuk. İçlerinde belki tekrarlar olabilir ama Allah Subhanahu ve Taala fezekkir inne zikre tenfa'ul mu'minin, hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır buyuruyor. Bu kabilden hatırlatmış oluruz eğer içerisinde tekrar edilmiş olan bir husus olur ise. Birincisine dedi ki, tekrar meselenin netliği açısından söylüyorum. Eşlerimiz, kadınlarımız, bacılarımız Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmakla vazifelidir. Onlar sorumludur. Ve şu anda evlilik müessesesinin bir merkezinde duran kadınların Allahu Teala'nın rızasını kazanmak uğrunda nasıl bir davranış disiplini içerisinde olmaları gerektiğini konuşacağız. Dolayısıyla diyoruz ki birinci olarak bir ailenin, aile müessesesinin bir merkezinde duran kadın, Müslüman ki Allah Subhanahu ve Teala'ya iman ediyor, kulluk için gönderildiğini biliyor ve derdi Allahu Azza ve Celle'yi razı etmek. Öyleyse bu bacılarıma sesleniyorum. Bu bacılarıma nasihat olsun diye diyorum ki birincisi Allahu Teala'yı razı etmeyi kendisine dert edinmiş bir kadın aynı zamanda kocasına asi olamaz. Tamam? Özellikle bunu ekranları başında bizleri seyreden bacılarımıza söylüyorum. Ama bu konuya girmeden önce en azından adalet terazisini gözetmek adına sözlerime inşallah erkek kardeşlerimi, sizleri ve başta da kendi nefsimi muhatap alarak bir şeyler söylemek istiyorum. Yani kadınlarımızın riayet etmeleri gereken bir takım davranış disiplinlerinden bahsederken bundan erkeklerin tamamen muaf olduğu gibi bir anlamın çıkmasından Allah'a sığınırım. Yani evlilik müessesesinin bir merkezinde oturan erkeklerin de sorumlulukları vardır ve o yeri geldiği zaman ona da temas edilecektir. Bunu tekrar ifade ediyorum. Ama en azından sohbetimizin süresi içerisinde adalet terazisini gözetmek adına kadınların Allah'ın rızasını gözetmek uğrunda kocalarına asi olmamak, saygıda kusur etmemek konusuna girmeden önce bizim eşlerimize olan ta en başında duran bir meseleyi sizlerle başta nefsime olmak üzere size de nasihat olsun diye paylaşmak istiyorum. Biz öncelikle eşlerimize, yani kendilerinden saygı beklediğimiz, kendilerinden hürmet beklediğimiz, kendilerinden bize itaat etmelerini beklediğimiz eşlerimizden yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisi gereği sevgi beslemek durumundayız. Biz onlara kıymet vermeliyiz. Çünkü daha önce de ifade ettim, bundan 3-4 veya 5 hafta önce tam hatırlamıyorum. Dedim ki eşlerimiz bize Allah Subhanahu ve Taala'nın birer emaneti. Bakın biz birazdan eşlerimizden bizlerle alakalı bir takım disiplinlerden, davranış disiplinlerinden bahsedeceğiz ama bizimle alakalı temel bir şey sadece hatırlatmak istedim. Değerli kardeşlerim, bizim eşlerimiz bizlere Allah Subhanahu ve Taala'nın bize verdiği emanettirler. Vallahi Ahmet'in, Mehmet'in, Fatih'in, Hasan'ın, ne bileyim birilerinin bize sıradan tevdi ettiği bir emanetten bahsetmiyorum. Allah için. Bize alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin tevdi ettiği bir emanetten bahsediyorum. Peki alemlerin Rabbi olan Allah ise o emaneti bize tevdi eden, sıradan bir emanete gözümüz gibi bakıyoruz. Gözlerden sakınıyoruz. Başına bir şey gelmesin diye baş üstünde tutuyoruz. Ki eğer bunu emanet eden Allah'sa bizim bununla alakamız nasıl olmalı, size soruyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil midir ki öyle buyuruyor, sizin en hayırlınız eşlerine karşı da hayırlı ve iyi muamelede bulunandır diyor. Erkeklere söylüyor. Bize söylüyor, bize. Yani en hayırlı olmayı murad ediyor musunuz diye sorsam şu salona, ben inanıyorum ki hep birazdan evet sesi yükselecektir. Ama Allah'ın Resulü bunun formüllerinden bir tanesini söylemiş. Siz hayırlılardan olmak istiyorsanız, en hayırlı olmak istiyorsanız eşinize karşı da iyi olun. Yine size eşlerinize iyi davranmayı tavsiye ediyorum. Vasiyetime sahip çıkın diyor Allah'ın Resulü başka bir hadiste. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ben sohbetimin bu başında diğer o davranış disiplinleriyle alakalı hatırlatmalara geçmeden önce bunu ifade etmek istedim. Daha önce de söyledim, hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum söylediğimi. Biz namaz kılmayı kimden öğrendik? Allah'ın Resulü'nden. Hatta ifade etmiştim daha önce. Ettahiyyatü da işte eşhedü en la ilahe illallah da parmağımızı nerede kaldıracağız ve nerede ineceğiz sorusunun cevabını bile Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Biz haccı da Allah'ın Resulü'nden öğrendik. Hatta şunu da ifade etmiştim, yine hatırlıyorum, aynı cümleyi yine kurmuş olayım. Biz devletin nasıl kurulacağını da Resulullah'tan öğrendik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz devletin kurulacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik, öğreniyoruz. Ama eşlerimizle olan muamelemizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda örnek almıyoruz. Bu insaf değildir. Bu adalet değildir. Amr ibn As'ı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere gönderiyor. Bunu niye anlatıyorum? Bizim eşlerimizle olan münasebetimizi nasıl, hangi konuma getirmemiz gerektiğini Allah'ın Resulü'nden öğrenelim diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amr ibn As'ı diyor ya hadiste, en hayırlınız da benim diyor yani. Ben çok iyi muamelede bulunuyorum. Amr ibn As'ı sefere gönderiyor. Tabi sefere gönderiyor ve Amr ibn As başarıyla, muzaffer bir şekilde geri dönüyor. Tabi Amr ibn As radıyallahu anh, kendi ifadesidir bu, Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadis anlatıyorum size. Kendisinin bir kurgusundan hareketle diyor ki, ya ben yeni Müslüman oldum. Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var, Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah var, Sa'd bin Ebi Vakkas var, var da var. Diyor ki beni gönderdi. Ben muzaffer döndüm. Allah'ın Resulü hatta tebriklerini iletti. Benim yorumum bundan sonrası ve hadis devam edecek ama Amr ibn As buradan hareketle, bu kompozisyonun tamamından hareketle diyor ki Demek ki ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği insanlar arasında zirveye ulaştım. İyi yerlerdeyim yani. Ebu Bekir var, göndermedi. Ömer var, göndermedi. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah var, göndermedi, beni gönderdi. Demek ki benim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sevgi bakımından bir yerim var. Gideyim bunu öğreneyim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ayşe'yi. Diyor ki ya Resulallah, erkeklerden, kadınlardan değil. Diyor ki erkeklerden. Diyor ki Ebiha, Ayşe'nin babasını. Ya Ebu Bekir desene. Ebu Bekir de demiyor. Ayşe'nin babasını, muhabbete bakınız. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu. Namazı ondan öğrendik. Bir eşe ne denli kıymet verilmesi gerektiğini de ondan öğrenmek icap eder. Sonra diyor ya Resulallah kim Ebu Bekir'den sonra? Diyor ki Ömer. Ya Resulallah sonra Osman. Sonra Ali. Bir daha da sormadan kalkıp gidiyor. Anlaşılan kendisine sıra gelmeyecek. Allahu Ekber. Ama Allah'ın Resulü diyor ki Ayşe. Sonra Ebiye. Ayşe'nin babası. İşte Allah'ın Resulü sevdiğini, en hayırlınız da benim diyor. Bunu söylüyor ama Allah Resulü aynı zamanda da ispat ediyor. Dolayısıyla o davranış disiplinlerine dair konuya asıl girmeden önce bizim en azından erkekler olarak adalet terazisinde gözetmek adına hep kadınlarımızla, bacılarımızla, eşlerimizle alakalı bir şeyler söylemekle yetinildi denmesin diye bunu da öncesinde zikretmiş olayım inşallah. Allah-u Teala bunlardan hepimize nasihat almayı nasip buyursun. Dedik ki birincisine kadınlarımız, eşlerimiz, aile müessesesinin merkezinde duran, diğer bir merkezinde duran kadınlarımız Allah Subhanahu ve Teala'yı razı etmek istiyorlarsa asi olmayacaklar kocalarına. Hatta ötesini söylüyorum. Ma'ruf ve meşru bir zeminde itaat edecekler. Saygıda kusur etmeyecekler. Bununla alakalı delillere hiç girmiyorum. Bu İslam'da maruf bir meseledir. Meşhur bir meseledir. Kadının kocasına maruf ve meşru bir zeminde itaat etmesi tartışılacak bir konu değildir. Dolayısıyla bir kadın canı gönülden Allah-u Teala'nın rızasının kazanılması gerektiğini terennüm eder de diğer taraftan kocasına asi olmakta zirveye oynarsa o Allah'ın rızasında samimi değildir. Özellikle bacılar istirham ediyorum. Bu size özelde nasihatimizdir. Ve hatta ben biraz daha seviyeyi bir uç noktaya daha taşıyacağım inşallah. Diyorum ki bacılarımız, eşlerimiz, kadınlarımız kalplerinden dahi olsa, ellerinden geldikleri kadar kalplerinden dahi olsa, içlerinden dahi olsa kocalarına saygısızlıkla bulunmayacaklar. Fiili olarak zaten bulunmayacaklar. Bulunmamaya çalışacaklar. İslam'ın öngörüsü bu. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmanın yollarından bir tanesi bu. Evlilik müessesesi içerisinde diyorum. Ama elimizden geldiği kadar içimizden dahi, bacılar, içinizden dahi, ta gönlünüzün derinliklerinden dahi olabildiğince şeytana fırsat vermeyerek kocalarınıza, eşlerinize saygısızlık etmemeye çalışın. Hürmette kusur etmemeye çalışın. Biz insanız, Ayşe validemizden örnek vereceğim, o bile içten içe Resulullah'a kızmışken bizim eşlerimizin kızması kadar doğal bir şey yok ama bunu minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz. Allah bize kolay kılsın. Eşlerimize kolay kılsın. Ama İslam'ın öngörüsü bu. Tabii şunu da ifade edeyim. Yani evlilik müessesesine dair bazı davranış disiplinlerini kadınlarımızla alakalı söylerken onların İslam davetini taşımakla alakalı bir mesuliyetlerinin olmadığını söylemiyorum. Onların toplumsal meselelerle alakalı Allah-u Teala'nın ona yüklemiş olduğu bir takım vazifelerin olduğunu es geçiyorum. Böyle bir şey anlaşılmasın. Bu tamamen mevzunun konusuyla alakalı. Ve bugün evlilik meselesiyle alakalı olmasa bile buna temas ediyoruz. Yani ısrarla bunun altını da yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına da söylüyorum. Az önce dedim ki içimizden dahi olsa bacılar, ben her ne kadar burada Kerim kardeşlere seslensem de asıl şu andaki mevzunun muhatabı bize ekranlar başında dinleyen kardeşlerimiz, Kerime bacılarımız, içimizden dahi olsa olabildiğince eşlerimize hürmette kusur etmemeye çalışacağız. Bunu Allah'ın Resulü bize öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe validemizin üzerinden öğretiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bacılar dikkat edin Allah için. İçinizden kocanıza kızmayın. İçinizden kocanıza gadaplanmayın. İçinizden kocanıza yönelik bir saygısızlıkta bulunmayın. Bulunmamaya çalışın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe validemize bir gün geliyor, diyor ki ya Ayşe, ben senin diyor konuşmalarından içten içe bana kızdığını anlıyorum. Tabii Ayşe validemiz bir abandone oluyor yani. Kızdığında zaten bunu gündeme getiriyor Ayşe validemiz yani. Ama bazen de böyle içten içe kızdığında Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı demek ki anladığımızı söylüyorum. Belli etmiyor ama Allah'ın Resulü diyor ki ben anladım Ayşe, sen bana kızgınsın. Sen bana içten içe kızıyorsun. Diyor ki ya Resulallah, nereden anladın? Diyor ki ya Ayşe, sen eğer ki bana kızdıysan, içten içe bir şeyler seni kemiriyorsa, size Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadis anlatıyorum ha. Sen bana içten içe kızdıysan, içinde bana böyle bir kızgınlık varsa, sen de eğer benimle bir meseleyi konuşuyorsan, o konuşman esnasında bir de yemin vermen icap ettiyse, sen şöyle yemin veriyorsun ya Ayşe, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun, Muhammed'in Rabbine yemin olsun demiyorsun, benim adımı ağzına almıyorsun. Ben diyor fark ettim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir daha tekrar ediyorum. Ya Ayşe, eğer sen bana içten içe kızdıysan, ben fark ettim. O zaman sen bir mevzuyu gündeme getirirken, konuşurken yemin vermen gerekiyorsa, benim adımı ağzına almaktan imtina ediyor, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Doğru mu? Diyor ki ya Resulallah, vallahi de billahi de doğru dedin. Ben sana kızdığım zamanlarda senin adını söylemiyorum. Sana kızdığım için öncesindeki peygamberin varlığına iman ediyorum ya, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyerek onun adını söylüyorum, senin söylemiyorum. Ama diyor ben anladım ya Resulallah, vallahi bundan sonra eğer ki ben bir yemin verecek olursam, hangi koşulda olursam olayım, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye böyle bir yemin vereceğim ya Resulallah. Allah'ın Resulü de tabi hoş karşılıyor. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe validemizin üzerinden aslında bize bir, özellikle kadınlarımıza bir miras bırakıyor. Zahirde belki bir saygısızlık etmiyoruz ama insan olmamız hasebiyle içten içe de bir kızgınlık, bir öfke, bir hürmetsizlik olabilir mi? Evet. İşte bunu minimum seviyeye indirmek adına Ayşe validemizin yapmış olduğu bir davranışı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın da düzelttiği bir davranışı, hadiseyi sizlerle paylaşmak istedim. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulüne olan kızgınlığından ötürü Muhammed'in Rabbine demiyor, Muhammed ismini zikretmek istemiyor. Başka peygamber mi yok diyor ya. Onların adını zikrederim. Dolayısıyla birincisi, Kerime bacılar için söylüyorum hususi olarak, atılması gereken adım, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak isteyen bir kadın kocasına saygısızlıkta bulunmayacak. İki, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmayı murat eden bir kadın, yine evlilik müessesesi çerçevesinde söylüyorum, kanaatkar bir kadın olacak. Bugünün handikapı, doğru mu? Kanaat etmiyoruz. İzleyen bacılarımızı tenzih ederim. Toplumsal olarak bugün kadınlarımızın, bayanların bir kanaatsizliği söz konusu. Yani eşinin getirdiğine kanaat etmenin ötesinde komşunun ünitesinden ben de istiyorum. Duyuyoruz ha. Bunlar kulağımıza geliyor. Komşunun bindiği o araçtan ben de istiyorum. Hatta onunki otomatikmiş. Ben de otomatik istiyorum. Manuel olmaz. Komşununki otomatik çünkü. Başka komşuda şu var, Fatma'da bu var, onda var, bunda var. Halbuki eşinin kendisine getirebildiği helalle kanaat etmesini bir kadın bilecek. Dolayısıyla bir taraftan kanaatsizlik örneği sergilerken, böyle bir davranış ortaya koyarken, diğer taraftan da Rabbinin rızasını arayan bir kadın bu konuda samimi değildir. Helal getirdiyse ki ölçü odur, kadın kocasının getirdiğine şükran borcunu iletecektir ve kanaatkar olacaktır. Komşuda, her komşuda gördüğünü alacak halimiz yok ya yani. Nereye kadar? Onun için birilerinin bir şeylere sahip olmuş olması bizim de olacağımız anlamına gelmez. Allah-u Teala'nın bize rızık olarak takdir ettiğine kadın bu aile müessesesinin bir merkezinde, çok önemli bir merkezinde durduğu için kanaat etmesini bilecek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kanaatkar olmakla alakalı çok hadisi şerifleri var. Bunlardan bir tanesini söylüyorum. Allah'ın kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen Müslüman kurtulmuştur. Allahu Ekber. Kad eflaha diye başlıyor hadis. Kad eflaha. Kurtulmuştur. Kim? Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın kendisine takdir ettiğine, verdiğine kanaat eden bir Müslüman. Buyurun bacılar. Az önce Allah'ın rızasını kazanmaktan bahsetmiştim. Siz Allah'ın rızasını kazanmayı murad ediyorsanız size ikinci formül. Eşinizin size masaya koyduğuna kanaat edeceksiniz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek zenginlik mal çokluğu değil gönül tokluğudur. Bukhari. Dolayısıyla ölçümüz bu olmalı. Onun için bir aile saadetinin sağlıklı ilerleyebilmesi için Allah'ın rızasını kazanmayı murad etmiş bacılarımız için ikinci riayet etmeleri gereken davranış disiplini bu. Fatıma validemizden ben bir örnek anlatayım size. Misafir edelim onu Tefsir-i Furkan'a. Allah ondan razı olsun. Subhanallah. Hani ondan önce seleflerin bir sözü var. Selef kadınlarımızın bir sözü var. Bacılarımız Allah için kulak versin. Kocalarını sabah kapıda işe uğurlarlarken diyor ki işe gönderecek, sabah kapıdan uğurlayacak. Diyor ki fe inna nasbiru alel ju'i ve la nasbiru alel nar. Bir kadın bunu kocasına söylüyor, subhanallah. Allah için bacılar, ezberleyebilirseniz ezberleyin. Kapıdan salarken, uğurlarken eşlerinizi böyle uğurlayın. Diyor ki biz, subhanallah, فَاِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ biz açlığa tahammül ederiz, etmeye de ateşe tahammül edemeyiz, helal lokma getir. Allahu Ekber. فَاِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ biz açlığa tahammül ederiz. Açlığa katlanırız. Ama Allahu Azza ve Celle'nin cehennem narına katlanamayız. Bizim soframıza helal lokma getir. Akşam gidince bir sorun bakalım, bacılar ezberlemişler mi? Ama ezberlesinler bence. Kanaat edecek. Helal olmasının dışında başka bir şeye hiç aldırış etmeyecek. Buradaki kastım kocasının maruf çerçevesinde, ölçüler dairesinde eşini giydirmesi, barındırması. Bunlar zaten onun sorumlulukları. Bu mevzuyu hiç buraya dahil etmiyorum. Bizim Fatıma validemizden özellikle bacılarımızın öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum. Bir gün Ali radıyallahu anh kendisi anlatıyor. Ebu Davud kaynaklı bir hadis anlatıyorum size kardeşlerim. Diyor ki açtık. Allahu Ekber. Yiyecek hiçbir şey biz yoktu. Bizim evde olmadığı gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde de yoktu. Ama çocuklar ve eşim Fatıma açtı. Onların açlığını giderebilmek, belki bir yerlerden bir şeyler temin edebilmek düşüncesiyle evden çıktım. Yolda rızkımı ararken yerde diyor bir dinar gördüm. Ya Ali, koca Ali, senin ailen aç ha. Senin ailen günlerdir bir şey yemedi ha. Allahu Ekber. Bir dinar. Diyor ki vallahi ve billahi. Diyor nefsimle o kadar mücadele ettim ki alayım mı almayayım mı? Ama çocuklarımın açlıktan kıvrandığı, eşimin açlıktan kıvrandığı aklıma geldi diyor ki aldım. Götürdüm pazara, gittim onunla un aldım, eve getirdim, Fatıma'ya talimat verdim ve dedim ki bundan, bu undan bir ekmek yap, aş yap, çoluk çocuk hepimiz yiyelim. Aha da burası çok önemli bacılar. Diyor ki Fatıma, eşim, o hamuru yoğururken, takatsizlikten, açlıktan ve açlığın kendisine sadır olduğu halsizlikten o hale geldi ki hamur teknesinin içerisine düşe yazdı. Diyor ki saçlarının ben hamur teknesinin içerisine düştüğünü gördüm. Açlıktan, açlığın vermiş olduğu takatsizlikten. Diyor Allah'ın Resulü geldi. Dedim ki ya Resulallah durum böyle böyle oldu. Biz açlıktan bu haldeydik, bir dinar buldum. Çok tereddüt ettim. Vallahi hata mı ettim? Günah mı işledim, sevap mı işledim bilmiyorum ama böyle oldu ya Resulallah. Allah Resulü tebessüm ediyor diyor ki ya Ali Allah sizi doyurmuş daha ne? Bacılar Fatıma, Fatıma radıyallahu anha açlıktan saçı hamur teknesinin içerisine düşecek kadar bükülmüş be. Ama helalden başkasını da sofrasına getirmemiş, getirtmemiş. 3. Bacılar. Kerime kardeşler ve siz değerli kardeşlerim. Eğer ki kadınlarımız 3. Allah'ın rızasını murad ettilerse ki bunu konuşuyoruz. Yapmaları gereken temel meselelerden ve davranış disiplinlerinden bir tanesi de musibetlere sabretmektir. Vallahi özellikle bu derse hazırlanıyorum işte Rabbimin tevafuktur. Evet. Eşlerimiz farklı farklı, bizler de öyle ama özellikle kadın merkezinde, kadınların merkezinde konuştuğumuz için söylüyorum. Onlar da farklı farklı imtihanlara tabi tutuluyorlar ve vesilelerle imtihan olunuyorlar. Yeri geliyor çocukları hastalanıyor. Yeri geliyor kendileri hastalanıyor. Yeri geliyor eşleri hastalanıyor. Yeri geliyor sadece bir kuru ekmek, bir soğana talim oluyorlar. Bununla hayatlarını idame ettiriyorlar. Yeri geliyor açlıkla, fakirlikle, sıkıntıyla, her türlü vesileyle Allah kadınları imtihan ediyor. Ama şu son günlerde özellikle sözümün muhatabı olan bacılarıma sesleniyorum. Onlar daha ayrıcalıklı bir imtihana tabi tutuluyorlar. Vallahi hepiniz de biliyorsunuz son dönemlerde, son 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde İslam'ı yeniden hayata hakim kılmayı amaçlayan siyasi bir parti olan, hiçbir cebir ve şiddet benimsemeyen Hizb-ut Tahrir mensuplarına yönelik, Kerim kardeşlerimize yönelik Yargıtay'ın ciddi manada bir ceza onaması furyası başladı ki eğer rakamlar beni yanıltmıyorsa 80 civarında Müslüman kardeşimize 450 yıl cezayı reva gördüler. Kaç dedim? 4,5 yıl demedim. 4,5 ay hiç demedim. 450 yıl. Şurada bir kardeşime vazife versem 450'ye sayana kadar ben rahatlıkla bir bardak çay içerim. Peki bu cezaevine giden, hatta tutuklanıp gönderilmeye başlanan bu kardeşlerimizin eşleri yok mu? Kadınları yok mu? Aileleri yok mu? Çocukları yok mu? Anneleri yok mu? İşte imtihan vesilelerinden bir tanesi. Allah Subhanahu ve Teala öyle buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah sabredenleri müjdele diyor. Çocuğuyla imtihan oluyor. Babasıyla imtihan oluyor. Açlıkla imtihan oluyor. Ama İslam'ı yeryüzüne hakim kılma çalışma noktasında fedakar davranmış yiğitlerin eşleri bugün kocasızlıkla imtihan oluyor. Ve bir eş için kocasızlığın nedenli önemli olduğunu ben değil Resulullah söyleyecek birazdan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kadınların özellikle Rablerinin rızasını kazanmak uğrunda sabretmeleri gerektiğini, farklı farklı vesilelerle de imtihan olduklarını anlatmak adına bir örnek vereceğim, sonra Allah'ın Resulü'nün sözüne geçeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa'dan bir rivayettir. Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizi kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Yevmul kıyamede, yani Allahu Teala bir resim çiziyor tabiri caiz ise. Yani bir olayı bize tasvir ediyor. Diyor ki meleklere, o kulunun çocuğunun ruhunu kabzettiniz mi? Diyor ki ya Rabbi, emrettiğin üzere kulunun oğlunun ruhunu kabzettik. Diyor ki siz onun kalbinin meyvesini kabzettiniz mi? O kulun kalbinin meyvesini de kabzettik geldik ya Rabbi. Peki kulun ne dedi? Siz onun kalbinin meyvesini ondan söküp alırken benim kulum ne dedi? Meleklere soruyor Allah. Diyor ki melekler ya Rabbi inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Bu Allah'tandır. Bana da hamd yaraşır dedi de başka bir şey demedi. Meleklere emir veriyor Allah, diyor ki öyleyse siz de hemen gidin. Cennetin şu güzel yerine güzel bir köşk inşa edin. O evin adına da hamd evi deyin. O ev o kulumundur. İşte bacılar, özelde siz eğer size isabet etmiş musibetlere sabrederseniz, fakirliğe sabrederseniz, sıkıntılara sabrederseniz ve davet taşıyan bir eşiniz olduğundan ötürü hapis yolu gözlerseniz ve buna sabrederseniz, sırf Rabbim Allah'tır dediği için cezaevine düşen bir eşi ziyarete gidip de sabır abidesi olursanız, Allah size cennet müjdeliyor. Siz Hamne binti Cahş'ı duydunuz mu? Ha, duydunuz mu dostlar? Ben anlatayım size. Bacılar kulak verin. Sırf Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmayı sağlayacak hilafeti isteyen ve bu yüzden de erlerini mahpusa gönderen eşler, siz kulak verin. Ve yine aynı şekilde Rabbim Allah'tır dediği için mağdur olan bacılar, siz kulak verin. Hamde binti Cahş radıyallahu anha, Uhud. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan dönmüştür. İbni Hişam kaynaklı bir rivayet anlatıyorum, onu da ifade edeyim hemen. Allah'ın Resulü Hamde binti Cahş'ı arıyor. Çünkü Hamde binti Cahş'a söylenecek olan şeyleri bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemek istiyor. Ve Hamde binti Cahş radıyallahu anha ile karşılaşıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamde binti Cahş'a şöyle söylüyor. Diyor ki, ey Hamne, sabret ve sevabını Allah'tan bekle, olur mu? Ya Resulallah, ben kimin için sabredeyim ve kimin sevabını Allah'tan bekleyeyim? Hele bir de diyor ki, ey Hamne, dayın Hamza şehit olmuştur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ya Resulallah. Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Allah benim dayıma, Hamza'ya mağfiret etsin. Onu şehitlerin arasına yazsın ya Resulallah. Bir. Ey Hamne, sabret ve sevabını Allah'tan bekle. Ya Resulallah, kim için sabredeyim ve kim için Allah'tan sevap bekleyeyim, hele bir de? Ey Hamne, kardeşin Abdullah İbni Cahş şehit olmuştur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ya Resulallah. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Allah kardeşim Abdullah'a mağfiret etsin. Onu şehitlerin arasına yazsın ya Resulallah. Etti mi ki? Allah'ın Resulündedir söz. Ey Hamne, sabret. Sabret ve sevabını Allah'tan bekle ey Hamne. Ya Resulallah, kim için sabredeyim ve kim için sevabını Allah'tan bekleyeyim? Hele bir de eşin Mus'ab bin Umeyr şehit olmuştur ey Hamne. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun yoktu bu sefer. Dizlerinin üzerine düşmüştür Hamne. Vay başıma gelenler demiştir sadece. Allah'ın Resulü demiştir ki, ey Hamne, niye bu sefer böyle dedin? Dayına dedin ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kardeşin Abdullah şehit dedim, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedin. Ama Mus'ab bin Umeyr'in şehadetini sana müjdeledim. Vay başıma gelenler dedin. Ya Resulallah, Mus'ab'ı duyar duymaz gözümün önüne çocuklarım geldi. Allah'ın Resulü bu sefer ashaba döndü, dedi ki Hamne'ye iyi bakın. İşte bir kadının nezdinde kocanın kıymeti bu kadar önemlidir. Öbürlerinde farklı bir duruş ama orada düştü. Onun için dedi ki Allah'ın Resulü, bir kadının nezdinde kocanın kıymeti bu kadardır işte. Sonra ellerini semaya kaldırdığına dair tarih kitaplarında rivayet vardır. Ya Rabbi, Hamne'nin bu sıkıntısını giderecek hayırlı bir eş ona nasip et. Talha bin Ubeydullah'ı Allah nasip kılmıştır. Ah Hamne, ah. Radıyallahu anh. Sen ne yaptın bize bugün öyle ya? İşte bugün bu bacılarımızın kocasını sırf onun yolunu gözlüyor. Niye? Sırf Rabbi Allah dediği için. Vallahi bu vakarlılığı, bu cesareti, bu azmi, bu Allahu Teala'nın razı olduğu o kameti bu bacılar göstersin. Allah onlara Allah'ın inayetiyle cennette köşkler inşa edecektir. Bacılar ellerinizi semaya kaldırın. Ve şöyle dua edin. Rabbena efrig aleyna sabran ve thabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin ve ansurna alel kavmil münafikin ve ansurna alel kavmil zalimin. Ya Rabbi, bizim üzerimize gökten sabırlar yağdır. Ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl diye dua edin bacılar. Edin ki Rabbinizin rızasını kazanmanın yollarından olan bu sabrı Allah'ın razı olduğu bir şekilde ortaya koymuş olasınız. Kaçı saydık? 3 değil mi? Hani Ensar'dan bir kadın aklıma geldi. Tabi Hamde bin Cahş'ın radıyallahu anh'ın bu örneğinin üzerinde örnek olmaz ama aklıma geldi, paylaşayım. Böyle bir sabır göstermek durumundadır kadınlarımız. Hangi musibet olursa olsun, hangi sıkıntılı durum olursa olsun. Oğlu şehit edilmiştir, Hallat isminde ensarlı bir kadının. Kapısını çalarlar, derler ki senin oğlun şu gazvede şehit düştü. Vallahi kolay söylüyoruz değil mi? Bir anne düşünün ki kapısı çalınıyor, oğlun şehit olmuş. kaç saniyede ifade ettim, 3-5 bile değil. Ama bir de ananın yerine koymak lazım değil mi? Annenin kapısı çalıyor, diyor ki halladı şehit verdik. Cenazenin başına gidecek ya, içeriye giriyor, örtüsünü örtünüyor, üzerine tesettürünü alıyor, çıkıyor. Ve cenazenin de hemen ardından bir gerçeği oradaki buna şahit olanlar dile getiriyor. Diyor ki halladın annesi, biz sana cenazeye haber verdiğimizde sen dışarı çıkmıştın ya, biz tesettür o üzerine örtüyü falan hiç ihmal etmemiş olmanı hakikaten garipsedik. Yani hiç taviz vermedin. Bir dalgınlığına denk gelip de oğlunun cenazesine gidiyorum telaşıyla örtünme emrini ihmal etmedin. Bizim çok dikkatimizi çekti deyince tarihe not düşülecek şu sözü söyler ensarlı anne. Der ki evlatlar, doğrudur, ben evladımı kaybettim ama Allah'ın emirlerini değil. Karıştırmayın. Ben evladımı kaybettim ama Allah'ın emirlerini değil. İşte Allah böyle bir sabrı gösterebilmeyi bize ve özelde de kadınlarımıza, eşlerimize, bacılarımıza nasip etsin. 4. Allah'ı razı edecek olan bir kadın mutluluğu İslam'da ve Allah'ın rızasında arayacak. Önemli. Bugün yuvalar perişan oluyor, dağılıyor. Çünkü eşler arasında mutluluğu nerede arayacaklarının bir ortak noktası bulunamıyor. Vallahi bugün yine bizi şu anda canlı dinleyen ve sonra da video üzerinden dinleyecek olan bacılarımı tenzih ederim. Ama bugün toplumsal olarak diyorum ki bugün mutluluğu alışveriş merkezlerinde arayan kadınlarımızın haddi hesabı yok. Yanılıyor muyum? Doğru. Eyvallah. Yine bugün mutluluğu alışveriş yapmakta arayanlar var. Buradan da alışveriş yapmanın kötü olduğu gibi bir çıkarım yapmayın, istirham ediyorum. Böyle bir şey kastetmiyorum. Siz anladınız. Alışverişin kölesi olmak, alışverişi hayatın merkezine almak, alışveriş merkezlerinde zevk-ü sefa sürmeyi adet haline getirmek ve orada mutluluğu aramak. Dolayısıyla diyoruz ki bir kadın eğer ki Allah subhanahu ve teala'nın rızasını murat ettiyse mutluluğu da Allah'ın rızasında arayacak. Son model telefonda değil. Olsa iyi mi iyi. Ama o olmadığı zaman da mutluluk bozulmaz. Bozulmamalı. Çünkü bizim Müslümanların ve yine bacılarımızın özelde mutluluk anlayışının temelinde Allah subhanahu ve teala'nın rızası vardır. Saadet anlayışı demiyor muyuz biz? Dolayısıyla bizim saadet anlayışımız İslam'dır. Yani Allah'ın rızasıdır. Alışveriş merkezleri değil. Alışveriş kültürü değil. Komşu da var, benden iyi yok, o olmasa ben mutsuzum. O değil. Yeter ki Allah razı olsun. Halas. Allah razı mı? Tamam, ben mutluyum. Bitti. Ölçü bu. Ben inanıyorum ki o yorgunluktan ve açlıktan başı hamur teknesinin içerisine düşecek olan Fatıma radıyallahu anhaya o gün orada sorsaydınız mutlu musun? Vereceği cevap evet. Niçin? Çünkü Allah'ın rızasına uygun hareket ediyordu ondan. Ölçü bu. Bakınız, sevinmeyi, gülmeyi, mutluluğu Allah'ın rızasına adamış, Allah'ın rızasında olduğu bilinciyle hareket eden bir anne. Hep anne, kadınlardan anlatıyoruz. Hep örneklerimizde kadınlar. Harise bin Suraka'yı duydunuz mu hiç siz? Ben anlatayım o zaman inşallah. Rahman. Harise bin Suraka. Hem de bakıyorum kaynağına ki Bukhari ve Tirmizi kaynaklı bir hadis. Hikaye değil yani. Harise bin Suraka bir Bedir gazvasında evet şehit düşüyor. Bir anneye oğlunun şehit olduğu haberi gidiyor. Anne koşar adımlarla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıyor. Kadın ağlamıyor ama. Nötr. O esnada nötr. İyi dinleyesiniz ha. Niye nötr dedim? Bakınız birazdan o kadın ne diyor? Allahu Teala bir dua edeyim siz de amin deyin. Allahu Teala bu Hallat radıyallahu özür diliyorum. Harise radıyallahu anh'ın annesinin sahip olduğu anlayıştan kadınlarımıza bolca ikram etsin. Harise'nin annesi Allah'ın Resulüne geliyor. Ya Resulallah duydum ki evladım şehit olmuş. Harise'nin annesi doğru duymuşsun. Senin oğlunu biz Bedir'de şehit verdik. Ya Resulallah bir şey merak ediyorum. Buyur diyor Harise'nin annesine. Diyor bana haber verebilir misiniz? Evladım cennette midir, cehennemde midir? Diyor ki niye? Diyor ki ya Resulallah eğer evladım cehennemlikse Allah'a yemin vererek söylüyorum ki son nefesime kadar her gün ağlayacağım. Oğlum için ağlayacağım. Duydunuz mu dostlar? Yenileyim mi cümleyi? Diyor ki ya Resulallah eğer evladım cehennemlikse Allah'ın bana verdiği son nefese kadar her gün oğlum için ağıt yakacağım. Akıbeti nedir oğlumun? Nötr. Ne ağlıyor ne gülüyor. Bukhari kaynaklı bir rivayet anlatıyorum size. Allah'ın Resulü diyor ki be Harise'nin annesi. Senin oğlun bir cennet ha? Tek mi cennet? Cennet. Yemin olsun ki senin oğluna Allah cennetler verdi. Bir değil. Cennetler verdi. Harise'nin annesi bir şey daha var unutmadan diyeyim. Senin oğlun var ya tek başına Firdevs'i işgal etti senin haberin yok. Diyor ki gömün. Diyor ki Bukhari'de rivayeti rivayet eden diyor ki kendi elleriyle kara toprağı diyor çocuğunun üzerine gömdü. Gidiyorken o kadın vallahi gülüyordu. Çünkü ağlamayacağının teminatını verdi. Eğer cennetlikse ağlamayacağım ya Resulallah dedi. Kendi elleriyle çocuğunu kara toprağın altına gömdü. Sonra diyor ki gülerek gitti. Niye gülmesin? Oğlu Firdevs'i işgal etmiş. Firdevs'i. Ağlanacak bir hal değil ki. İşte mutluluğu cennette arayan bir anneye örnek. Dedim ya Allah böyle anlayışı gani gani ikram etsin diye. Tabi bacılarımıza nasihat ettik ama en başında da adalet terazisini gözetmek adına erkek kardeşlerimize yani kendi nefislerimize hitap ettik. Allah-u Teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle, dinlediklerinizle kerime bacılar amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret etsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.